işaret etmiş ki bizler daha önceki derslerimizde Riyad-ı Salihin'le ilgili İmam-ı Nevevi'nin menhecini, o konudaki izlediği yolu sizlere açıklamış, söylemiştik. Diyor ki İmam-ı Nevevi rahimahullah, قَالَ الْعُلَمَاءَ التَّوْبَةُ وَاجِبَةٌ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَإِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللّٰهِ تَعَالَى لَا تَتَعَلَّقُ بِحَقِّ الْآدَمِي فَلَهَا ثَلَاثَةُ شُرُوتٍ İmam-ı Nevevi diyor ki, alimler tevbe hakkında şöyle demişlerdir. Tevbe etmek, işlenilen her günah adına, her günah için tevbe etmek vaciptir. Yani farzdır. Şayet işlenilen günah, yani kul ile Allah arasında işlenmiş ise, yani kul Allah'a karşı bir isyan etmiş ise, günah işlemişse, yani işlenilen günahta karşı tarafta bir kulun hakkı yoksa, malı gibi, ırzı gibi, canı gibi, bir hak yok da Allah Teala'ya karşı isyan edilerek, namaz kılmayarak, içki içerek böyle bir günah işlenmişse, diyor ki İmam-ı Nevevi rahimahullah, tevbe etmenin 3 tane şartı vardır. Tevbe etmenin 3 tane şartı vardır. Tabii arkadaşlar, öncelikle tevbe nedir? Tevbe arkadaşlar Arapçada tabe yetubu fiillerinden türemiş bir mastardır. Arapçada tabe yetubu, yani manası raca'a. Ne demek raca'a? Dönmek demektir. Yani şer'i manası nedir? Allah Teala'ya isyan etmekten, isyan ettikten sonra, Allah Teala'ya karşı geldikten sonra, güneşledikten sonra ne yapmak? Ondan rucu etmek, ondan dönmek demektir. Tevbenin en büyüğü nedir arkadaşlar? Neyden dönmektir? Tevbenin en büyüğü nasıl olur? Küfürden, şirkten. Kişi tövbe ettiği zaman etmesi lazım gereken en büyük tövbe budur. Önce şirkten, küfürden tövbe etmesi lazım. Daha sonra bir aşağıdaki mertebe, küfürden şirkten sonra gelen mertebe, büyük günahlardan tövbe etmek. Kişinin işlediği büyük günahlar varsa, yani ne demek büyük günahlar? Allah-u Teala'nın veyahut Resulü'nün azap ile, cehennem ile tehdit ettiği günahlar, yahut dünyada bu günahlar işlenildiği zaman üzerine had cezası uygulanacağı söylenen günahlar büyük günahlardır. Kişinin bunlardan da tövbe etmesi vaciptir, farzdır. Daha sonra hangi günahlar gelir arkadaşlar? Küçük günahlar gelir. Kişinin aynı zamanda küçük günahlarla sagair-i zunub'dan da ne yapması lazım? Tövbe etmesi lazım. İmam-ı Nevevi rahimahullah burada tövbe ile alakalı 3 tane şart zikretmiş. Ancak ilim ehli tövbenin şartlarını zikrederken 5 tane şart öne sürüyorlar, zikrediyorlar, söylüyorlar. Tabi bu 5 şart Kur'an'dan ve sünnetten çıkarılmış, Kur'an ve sünnetten alınmış, oradan öğrenilmiş şartlar. Yoksa bazı tarikatların, bazı tasavvufi ekollerin insanların dağıtıp ceplerinde taşımalarını sağladığı böyle 8 şart, 10 şart, 12 şart, 15 şart gibi tövbenin bu tarz şartları yok. İşte onlara göre tövbe etmek için şeyhin fotoğrafını cebine koyman lazım. Önce şeyhin rabıta yapman lazım. Onu hatırlaman lazım. Ondan sonra işte farklı farklı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylemediği şekilde onların ortaya koyduğu zikirleri çekmen lazım ki tövbe etmiş olasın. Ama Kur'an'a geldiğimiz zaman, sünnete geldiğimiz zaman, Selef-i Salihinin akidesine baktığımız zaman bunların hiçbirinde bugün birçok tarikatın bastırıp dağıtmış olduğu tövbe şartlarını ne yapamıyoruz? Görüp bulamıyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'in neresinde var? Şeyhinizin fotoğrafını cebinizde taşıyın da ona rabıta yapın ki bu şekilde tövbe edin. Tövbe etmeden önce bunu yapın. Sünnetin hangisinde var? Selef ulemasının hangisi bunu yapmış, uygulamış? Hiçbiri yok. Hatta tarikat içinde bile bu şekilde rabıta yapmak ıstılahi olarak tarikatın kendi içinde bile bidattir. Yani onlar da bile son dönemde ortaya çıkmış. Uydurma bir ibadet türüdür. İlim ehli zikrettiği zaman bakın İmam-ı Nevevi zikretmiş Riyad-ı Salihin'de. Hatırlarsanız İmam-ı Nevevi Şam alimlerinden, Şafii alimlerindendi. Diyor ki birincisi en yukliya anil ma'siye. Günahtan ne yapması? Ele tek çekmesi, günahtan uzaklaşması. Yani bir insan günah işliyorsa o işlediği günahı önce ne yapacak arkadaşlar? İşlemeyi bırakacak. Terk edecek. Yani içki içiyor adam, ya işte pişmanız. Allah affetsin. Tövbemizi kabul eder Allah falan. Ama hala ne yapıyor? Bardağı habire kadehi dikiyor. Öncelikle yapması gereken İmam-ı Nevevi ne zikrediyor? İkla. El-ikla. Yani günahtan ne yapmak? Ayrılmak, uzaklaşmak, onu terk etmek. Adam yolda giderken kadınlara bakıyor. Allah affetsin diyor. Tövbe ediyorum diyor. Pişmanım diyor. Ama bakıyorsun ki hala bakmaya devam ediyor. Böyle tövbe olmaz. İkincisi, en yendeme ala fi'liha. İşlediği günahı bırakacak, terk edecek ve işlemiş olduğu günaha pişmanlık hissedecek kalp olarak. Kalbinden ne yapacak? Pişman olduğunu kendisi hissedecek. O pişmanlık onu ezecek. Boynunu bükecek. Rahatsız edecek. Üçüncüsü, es-salisu en ya'zime en la ya'ude ileyha ebeda. İşlediği günaha bir daha dönmemeye azmedecek, niyet edecek. Yani üç tane şart zikrediyor. Öncelikle hemen ondan uzaklaşacaksın o günahtan. Sonra pişman olacaksın. Sonra içinde de şu niyet olacak. Hani günah işlemişsin, hemen tövbe etmişsin, kendini terk etmişsin, günah bırakmışsın, kendini uzaklaştırmışsın ve kalbinde öyle bir azim var ki, kasıt var ki sen daha diyorsun ki Allah'ın izniyle ben bu günaha daha dönmem. Bu mertebedesin. Böyle bir his içindesin. İşte tövbenin şartları bunlardır diyor İmam-ı Nevevi rahimahullah. Tabi biz daha önceki derslerimizi de anlatırken diyordu ki bazı alimler de tövbenin kaç tane şartının olduğunu söylüyorlardı? 5 tane şartının olduğunu söylüyorlardı. Yani bu 3 tane şarta 2 şart daha ekleniyor. Birincisi ihlas. Yani tövbe yapan kimse Allah için tövbe edecek. Samimiyeti, ihlası yalnızca Allah için olacak. Alıp kolundan tutulmuşlar, şeyhe götürmüşler, şeyhin önüne oturtmuşlar, önüne ipi atmışlar, o da halattan tutmuş, tövbe diyor. Böyle tövbe olmaz. Hatta bilakis bu adamı neye sürükler? Şirke bile sürükler, şirke bile götürür. Kişi kalbiyle pişman olacak. Bu tövbeyi Allah için yapacak, ihlaslı olacak. Ne oldu? Şart kaçıncı şart oldu arkadaşlar? Dördüncü şart oldu. Beşinci şart ne? Tövbenin vaktinde yapılması. Tövbenin vaktinde yapılması. Nedir tövbenin vakti arkadaşlar? Tövbenin kişiye göre vakti vardır. Bir de bütün insanlığa göre vakti vardır. Hadislerde gelecek. Hadislerde gelecek. Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ اِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ. Kulun canı gırtlağına gelmeden öncesine kadar, yani kişinin ruhu çıkarken nasıl bir ses çıkar? Boğazdan böyle bir hırıltı çıkar. Yani diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, o boğazdan o hırıltı çıkma zamanı, vakti gelinceye dek tövbe kapısı açıktır. Allah-u Teala kulun tövbesini kabul eder. Yani bu tövbenin beşinci şartı. Kişiye göre vakit ve bütün insanlara göre vakit. Her kişinin kendine olan tövbe etmesi için sınırlı vakti ne? Boğazının hırlayacağı vakte kadar. Ne demek boğazının hırlaması? Yani ruh çıkarken boğazın ne olması? Böyle hır hır hır hır ses çıkarması. O ana kadar tövbe kapısı arkadaşlar açık. Her insanın tövbe etme fırsatı var. Bunu değerlendirmesi lazım. Diğer insanlık için olan vakit zaman nedir? Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? El-hicretu la tenkati'u hatta tenkati'at tevbe. El-hicretu la tenkati'u hatta tenkati'at tevbe. Tevbe kapısı, yani tevbe bitince tek hicret ne olmayacak? Bitmeyecek. Yani tevbe için izin verildikçe, insanların tevbe etmeye vakit buldukça, insanların tevbe etmeye fırsatı oldukça hicret de kıyamete kadar vardır, süreklidir, devam eder. Peki tevbe ne zamana kadar? Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا. Peki tevbe ne zamana kadar? Güneş batıdan doğunca kadar. Bu da bütün insanlık için. Aleykümselam. Bu da bütün insanlık için olan sınır. Yani güneş batıdan doğuncaya dek İnsanlığın tövbe etme fırsatı var, hakkı var. Tövbe edebilirler. O halde ne diyoruz arkadaşlar? Tövbe etmenin 5 tane ne vardır? Şartı vardır. Kim sayar bunları bize arkadaşlar arasından? Bakmadan kağıda. Tamam. Evet. Birincisi ihlas. Evet, ikincisi Yapmış suçu bırakmadan. Hemen bırakacak, günahı bırakacak. Üçüncüsü? Söyledik. Üçüncüsü? Pişman olacak. Dördüncüsü? Yaptığına geri dönmemek için bir daha ne yapacak? Gayret gösterecek. Kalbinde böyle bir azim olacak. Beş? Zamanında yapacak, vaktinde yapacak. Tövbenin zamanı, hem kişiye göre bir zamanı var, her kişiye. Bir de bütün insanlık için bir zamanı var. İşte tövbe-i nasuh da bu arkadaşlar. Kur'an'da ve sünnette gelen tövbenin şartları bunlar. Bunların dışında yok 8 şart yapacaksın, 5 şart yapacaksın, 3 şart yapacaksın, şeyhinin resmini de çizeceksin. Oraya buraya gideceksin, halat atacaklar, halatı tutacaksın, cübbeye sarılacaksın. Tövbenin böyle bir şartı ne Kur'an-ı Kerim'de, ne sünneti Nebevi'de, ne de Selefi Salihinin sözlerinde var. Bu şekilde tövbe ettirenler, insanları bu şekilde tövbe etmeye davet edenler, çağıranlar ne yapmalı? Bizlere delil getirmeli. Bizleri hikayelerle, kıssalarla, efsanelerle aldatmamalılar. Dinimiz bu kadar ne olmamalı? Ucuz olmamalı. Dinimiz bu kadar ucuz olmamalı. Tövbe, Allah için yapılması gereken, ihlaslı olması gereken bir ibadet. Düşünebiliyor musunuz? İnsan tövbe ettiğini zannederken işlemiş olduğu günahlardan, yapmış olduğu zinadan, içmiş olduğu içkiden, çalmış olduğu maldan tövbe edeceğim derken bir de bakıyorsunuz ki adamı günahların en büyüğüne sürüklemişler. O da şirk. Yani içki, zina, hırsızlık ve buna benzer birçok günah Allah-u Teala'nın meşiyeti altındadır. Meşiyetine bağlıdır. Dilerse affeder, dilerse affetmez. Kul tövbe etmediği takdirde. Ama şirk Allah-u Teala'nın günahlar arasında affetmeyeceği tek günah. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ. Allah-u Teala kendisine şirk koşulmayı affetmez. Bunun dışındakileri de dilediğini affeder, dilediğini bağışlar. Yani adam alıyorlar, otobüse bindiriyorlar, seni Mekke'ye götürüyormuş gibi sahaba sokacağız, gel diyorlar, bindiriyorlar, götürüyorlar, oraya taşıyorlar, buraya taşıyorlar, şeyhe götürüyorlar, şuna götürüyorlar. Sonuç, adam belki içtiği içkiden, oynadığı kumardan, yapmış olduğu zinadan kurtulduğunu zannediyor ama bir de bakıyorsun ki şirkin bataklığına yuvarlanmış, şirk çukurunun içine girmiş, orada debelenip, çırpınıp, boğuşup, ne yapmaya çalışıyor? Bir şeyler yaptığını zannetmeye çalışıyor. Halbuki şirkin içine batmış, Allah-u Teala'nın kendisine hidayet etmediği takdirde, bu akide üzere öldüğü takdirde hüsrana uğrayacağı bir durumda. İmam Nevevi diyor ki rahimahullah, اِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ تَتَعَلَّقُ بِآدَمِيِّنْ فَشُرُوتُهَا اَرْبَعَةً. Şayet işlenilen günah, tabi bu saydığımız 5 şart, yahut da İmam Nevevi'nin saydığı 3 şart, kulun Allah'a karşı işlemiş olduğu ney? Günahlarda. Ama bazı günahlar da var ki kul hakkı yeniyor. Gıybet yapılıyor. Veya birisinin parası çalınıyor. Hakkı yeniyor. Burada bir şart daha ekleniyor. Nedir o? O hakkın ne yapılması? Sahibine geri iade edilmesi. Hatta gıybette de deniyor ki gıybet ettiysen birisi hakkında onun için Allah'tan istiğfar talep et. İstiğfar eyle. Onun gıybetini yaptığın meclislerde, toplantılarda, sohbetlerde onun güzelliklerini, iyiliklerini an. Ki böylece yapmış olduğun gıybetin kefareti olsun. Hatta Şeyh Salih el-Uthaymin rahimahullah diyor ki şayet diyor adam sana dese ki seni affetmiyorum. Adamın hakkını yedin, gıybetini yaptın, bir şeyini yaptın. Bana ancak 50 lira verirsen senin sana hakkımı helal ederim diyor. Diyor ki Şeyh Salih el-Uthaymin ver. Parayı ne yap kendisine? Ver. Yani parayı ver. Sana hakkını helal etsin. Dünyada hesabını ne yapmış ol? Görmüş ol. Arapçasını okuyalım. Burada Arap kardeşlerimiz istifade etsin. يَقُلُ شَيْخَ الْاَحْتَيْمِنَ رَحِيمَهُ اللّٰهِ وَاِنْ كَانَ بِقَوْلٍ اَيْ اَذِيَّةٍ بِالْقَوْلِ مثل أن تكون قد سببته بين الناس وربخته وعيرته فلا بد أن تذهب إليه وتستحل منه بما تتفقان عليه حتى لو قال لا أسمح لك إلا بكذا وكذا من الدراهم فأعطه حتى تبرأ الذمة فلا تبقى للآخرة حساب. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yani alimin yaklaşma biçimi. Bugün maalesef bizim Türkiye'de Belki de bizim aramızda bile, en ufak şeyde bile insanların şöyle dediğini duyabiliyorsun. Sana hakkımı helal etmiyorum o zaman. Bu işler o kadar kolay değil arkadaşlar. Hak, hukuk meseleleri o kadar kolay değil. O yüzden insanlar bu dünyada ne yapmalı? Birbirleriyle hesabını görmeli, birbirlerini affetmeli ki öbür dünyaya, öbür tarafa hiçbir sıkıntı, sorun bırakmamış olsunlar. Devamla İmam Nevevi rahimehullah diyor ki o en yebra'a min hakkı sahibiha dediğimiz yani hakkını yemiş olduğu kişinin hakkını kendisine iade etmesi lazım. Ondan beri olması lazım. Onu ibra etmesi lazım. Fe in kanet malen ev nahvehu raddehu ileyhi bimal aldıysa onu ona vermeli. Ve in kanet hadde kadfin ve nahvehu mekkenehu minhu ev talebe affahu. Şayet ona iftira attıysa ya başka had, hukuk, ceza gerekiyorsa kendisine bunu ne yapması lazım? Uygulatması lazım. Gittin ona tokat attın, vurdun, bir şey yaptın, sonra pişman oldun. Gel bana vur, özünü al da diyebilirsin. Böyle diyor halinden yani. Yeter ki seni ne yapsın o? Affetsin. Ki yapmış olduğun tevbeden sen ne olasın? Pişman olasın. Yani bu işler o kadar kolay değil. وَاِنْ كَانَتْ غِيْبَةً اِسْتَحَلَّهُ مِنْهُ مِنْهَا Şayet gıybet yaptıysa ne yapması lazım? O konuda gıybetini yaptığı kişiden helallik dilemesi lazım. وَيَجُبَ اَنْ يُتُوبَ مِنْ جَمِيعِ الذُّنُوبِ Ve bütün günahlardan tevbe etmesi lazım kulun. فَاِنْ تَابَ مِنْ بَعْضِهَا صَحَّتْ تَوْبَتُهُ عِنْدَ اَهْلِ الْحَقِّ مِنْ ذَٰلِكَ الذَّنْبِ Burada fıkhi bir meseleye giriyor. Diyor ki, şayet insanın işlediği bir sürü günah var. Zina ediyor, hırsızlık yapıyor, faiz yiyor, içki içiyor. O gün faiz yemeye devam ederken içki içmekten pişman olmuş artık. Kalbi böyle rahatsız ediyor onu. Allah-u Teala diyor ki, Rabbim ben artık tamam bu elimdeki doğrumdaki içkileri döküyorum, çöpe atıyorum, şişeleri kırıyorum. Bundan sonra pişmanım, yapmayacağımı da azmediyorum diyerek tövbe ediyor. Ama diğer taraftan bakıyorsunuz ki hala tefecilik yapmaya devam ediyor bu adam. Bunun içki adına yapmış olduğu günahı, günah içki adına, içki içerek yapmış olduğu günahtan tövbesi, yapmış olduğu tövbeye, yemiş olduğu faiz etki eder mi? İmam Nevevi ne diyor rahimahullah? Bazı alimlere göre, birçok alime göre etki etmez. Yani senin bütün günahlardan aynı anda tövbe etme şartın yok. Bu şu demek değil yani. Bütün günahlarını o anda bırakmayabilirsin demek değil. Bu şart değil. Senin 10 tane günahın vardır. O anda birisinden tövbe etmek istemişsindir. Pişman olmak istemişsindir. Diğerlerini o anda bırakmamışsan, devam etmiş olsan bile bu günahından tövbe edersen onun tövbesi Allah'ın izniyle ne yapılır? Şartları olduğu sürece, yerine geldiği sürece kabul olur. Anladık mı arkadaşlar bu meseleyi? وَقَدْ تَظَاهَرَتْ دَلَائِلُ الْكِتَابِ وَسُنَّةِ وَاِجْمَعِ الْاُمَّةِ عَلَى وُجُوبِ التَّوْبَةِ Diyor ki İmam Nevevi Rahimahullah, Kur'an'la gelen deliller, sünnette gelen deliller ve bu ümmetin icmasıyla tevbe etmek nedir arkadaşlar? Vaciptir, farzdır. Kul tevbe edecek. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى وَتُوبُوا اِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ne diyor Allah Teala? Ey müminler! Topluca, hep beraber Allah-u Teala'ya ne yapın? Tevbe edin. Yani rucu edin. Yapmış olduğunuz günahlarınızı bırakın. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Umulur ki felaha erersiniz, kurtuluşa erersiniz. Diğer bir ayette diyor ki اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ Rabbinizden istiğfar isteyin. Yani günahlarınızın bağışlanmasını talep edin. Ve tuğbu ileyh ona dönün. Günahlarınızı bırakarak ona dönün. Tamam. O zaman istiğfarla tövbe arasındaki fark ne? Tövbe niyetle yapılır. İstiğfar niyetle... Yani istiğfar diyorsun ki dilinle Allah'ım beni bağışla. Estağfirullah. Benim günahlarımı ört. Günahlarımı ört. Talep. Tövbe ise fiil olarak yaptığın şeyden ele tek çekiyorsun. Kalp olarak pişman oluyorsun. Azmediyorsun. Tamam? Yok yine Allah Teala ya eyyuhellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha. Ey Allah'a iman edenler, ey iman edenler Allah'a ne yapın? Nasuh. Samimi. Şartları yerine gelmiş olan tövbeyle tövbe edin. Yalan dolan değil. Yani televizyonun karşısına geçmişsin, seyrediyorsun, dizi seyrediyorsun, film seyrediyorsun, kadınları görüyorsun, şunları bunları görüyorsun. İçinden diyorsun ki estağfurullah, estağfurullah. Bu tevbe-i nasuh olmaz. Bu aslında Şeyh Salih Hüseyin'in dediği bir alaydır. Dalga geçmektir yani. Yani. Aynı şeyi bugün bizlerden birisine yapsak, hem ona bir şeyi yaptığını söylüyorsun, bir şeyi vaat ediyorsun, hem de onun aksini yapıyorsun. Kızarız, öfkeleniriz. Bunun tam aksine seviniriz. İşte Allah Teala'nın da biraz sonra hadislerde gelecek, kulunun tövbesinden öyle sevindiği anlatılıyor ki, öyle vasfediliyor ki şaşıracaksınız. Gelelim hemen ilk hadisimize. An Ebi Hurayrata radıyallahu anhu kal, semi'tu Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme yakul, vallahi inni la estağfirullah ve etubu ileyhi fil yevmi ekthara min seb'ine merra. Ebu Hurayra'dan rivayet olunduğuna göre Allah Resulü aleyhisselatü vesselam diyor ki, Allah'a yemin olsun ki, Peygamberimiz diyor, inni la estağfirullah ve etubu ileyhi. Ben Allah-u Teala'ya her gün istiğfar ediyorum ve tövbe ediyorum. Ekthar min seb'ine merra. Her gün 70'ten fazla, 70 kereden fazla, 70 defadan fazla Allah-u Teala'ya tövbe ediyorum. Diğer bir rivayette, عَنِ الْاَغَرِّ بْنِ يَسَارِ الْمُزَنِي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يَا اَيُّنَ النَّاسُ تُوبُوا اِلَى اللّٰهِ Aleyhisselatü Vesselam, bakın, insanları Allah'a tövbe etmeye teşvik ediyor. Ne kadar güzel değil mi? Yani insanların ona böyle has olarak gelip, onlara böyle özel şeyler söyleyip, herkese ayrı bir şeyler verip, uyguladığı bir tövbe şeyi yok. Alenen diyor ki, يَا اَيُّنَ النَّاسُ تُوبُوا اِلَى اللّٰهِ Ey insanlar, Allah'a tövbe edin. Allah'ı gösteriyor. وَاسْتَغْفِرُوهُ Ve ondan mağfiret dileyin, günahlarınızı örtmeyi dileyin, örtmesini isteyin. Onun için alimler diyor ki, bir günah işledin, tabiri caizse bir halt işledin ve bu haltı işlediğin haltı da günahı da sadece sen biliyorsun. Yani Allah Teala bunu sana ne yapmış arkadaşlar? Örtmüş, gizlemiş. Diyor ki alimler, sen bunu açma, ilan etme. Kimleri var? Adam işlediği günahı orada burada söylüyor. Yani Allah seni gizlemiş, Allah seni örtmüş. Seni örttüğü şeyden niye kendini rezil ediyorsun, insanların gözü önünde bunu açıklıyorsun. Bu da bir saçmalık olur. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, فَاِنِّي اَتُوبُ فِي الْيَوْمِ مِئَةَ مَرَّةٍ Zira ben bile diyor aleyhissalatü vesselam, her gün Allah-u Teala'ya 100 kere ne yapıyorum? İstiğfar ediyorum. Sabah akşam zikirlerinde ne diyoruz? Estağfirullah'a ve etubu ileyh. Kaç defa diyoruz? 100 defa diyoruz. Çok önemli arkadaşlar. Diğer hadiste yine diyor ki, an Ebi Hamzete Enes İbni Malik el-Ensari Kadimi Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lallahu affrahu bitevbeti abdihi min ahadikum sakata ala ba'irihi ve kad azallahu fi ardi felat. Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetkarı Enes bin Malik el-Ensari radıyallahu anh diyor ki, Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur diyor. Peygamberimiz de şöyle buyuruyor. Allah-u Teala'nın sevinmesi şöyle olur. Kulu tövbe ettiği zaman Allah-u Teala'nın sevinmesi öyledir ki, hani sizlerden birisi kurak, suyun olmadığı, ağacın olmadığı, dümdüz çöl. Belki çöl görmemiş olabilirsiniz. Ben bizatihi kendim gördüm. Böyle tamamen toz yığını, ıssız bucaksız, hiçbir yeri göremiyorsunuz. Sağınızı, solunuzu, önünüzü, arkanızı hiçbir şey görmüyorsunuz. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, sizlerden birisi böyle bir toprak üzerindeyken, böyle bir çöldeyken, devesini kaybedip bulduğu anda nasıl seviniyorsa, Allah-u Teala'nın da sizlerin işlemiş olduğu günahtan tövbe ettiğinizde sevinmesi öyledir. Hatta daha fazladır. Ondan dolayı yani insan günah işlediği zaman da bu müjdeyi bilerek, aleyhissalatü vesselamın vermiş olduğu haberi aklının bir köşesine koyarak düşünmeli, hemen Rabbini ne yapmalı? Sevindirmeli. Bilmeli ki Rabbim benim bu tövbemden öyle seviniyor, öyle seviniyor ki bizlerden birisinin, bırakın ıssız, bucaksız, kurak, susuz çölde kaybettiği devesini bulan insanın sevinmesini bizlerden birisi bazen bir lirasını kaybediyor, demir parasını. Değil mi? Onu buluyor, oh diyor, rahatladım diyor. Yani çok muazzam bir sevinme var. Ve bu hadiste fayda olarak Allah-u Teala'nın bir sıfatı zikrediliyor. O da nedir arkadaşlar? Allah-u Teala sevinir. Ehl-i sünnet vel cemaat Allah-u Teala'nın ferah, yani sevinme sıfatını kendisi için ispat eder. Tabi bizdeki sevinmeyle Allah-u Teala'nın sevinmesi bir değildir. Biz sevindiğimiz zaman heyecanlanırız, kanımız hızlanır, kan dolaşımımız, kalbimiz güp güp güp atar. Değil mi? Ama leyse kemitli şey'un fe huve semi'ul basir. Onun bir benzeri, onun gibisi yoktur. Ve huve semi'ul basir. O semi' işitendir, basir görendir. Bizler bu sıfatları ispat ediyoruz. Biraz sonra gelecek el sıfatı. Ancak ispat etmemiz bizim bu sıfatların teşbih, yani insanda olan veya mahlukta olanların benzeri olduğunu söylememizi gerekli kılmaz. Çünkü biz ayeti biliyoruz. Ayette ne diyor Allah'a? Leyse kemikli şey. Onun bir benzeri yoktur. Bitti. Bu kadar. Bundan sonra da artık felsefe yapmaya, ileri geri konuşmaya, amalarla, lakinlerle, fakatlarla bir şeyler, cümleler kurmaya gerek yok. Ama böyle diyorsun, eğer böyle dersek Allah Teala'yı insana benzetmiş oluruz gibi cümlelerin hepsini alın, çöp tenekesine atın. Sözün sahibi kim olsa olsun. Çünkü Allah Teala kendisi Kur'an-ı Kerim'de, Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerinde, hadislerinde onun hakkında bunları söylemiş. Ashab bu şekilde anlamış. Ehl-i sünnet alimleri bunları Ebu Hanife'sinden, Şafii'sinden, Malik'inden, Ahmet ibn-i Hanbel'inden, rahimahumullah ve diğerlerinden hepsini tutun. Hepsi bu şekilde anlamış. Ondan sonra kalkıp felsefeyle, mantıkla uğraşanlar bunu değiştirmeye çalışmış. Böyle dersek, böyle gerekir diyerek, gereksinimlerle bir şeylerden kaçmaya çalışmışlar. Bunlardan ne yapacağız arkadaşlar? Akidemiz olarak, ehl-i sünnet ve cemaat olarak uzak duracağız. Diğer bir rivayette de diyor ki لَاللّٰهُ اَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حَيْنَ يَتُوبُ اِلَيْهِ مِنْ اَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاتْ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا تَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيْسَ مِنْهَا. Müslümin rivayetinde fazlalıklar var, ziyadeler var. O ziyadeler de şöyle: Allah Teala'nın diyor ferahı, sevinmesi, kulunun tövbe etmesinden sevinmesi aynen şöyledir. Hani sizlerden birisi devesindeyken, devesi üzerindeyken, o devesiyle susuz bir toprakta, çölde giderken devesini kaybeder ya, ve bu devesinin üstünde taamı, yemeği, şarabı, içeceği vardır. Ve artık onu bulacağından da emin değildir. Ümidini kesmiştir. Yani sağına bakıyorsun, soluna bakıyorsun. Hani olur ya, çölde oraya koşuyorsun, buraya koşuyorsun, çığlık atıyorsun, bağırıyorsun. Yok. Ne deve var, ne insan geçiyor. Hiçbir şey yok. Sıcak güneş. Ve biliyorsun ki akşam soğuk. Öleceksin yani. Öleceksin. Her şeyden ümidi kesmişsin. فَاَتَا شَجَرَةً فَطَّجَعَ فِي ظِلِّهَا. Diyor ki bir ağaç bulur, bir ağaç bulursun. Yani bir bakmış bir ağaç var. Görmüşsün böyle bir ağaç. Bazen çöllerde böyle dikenli develerin dikenlerini yediği böyle ağaçlar vardır. Gölgesi öyle bizim bu çam ağaçları gibi, kavak ağaçları gibi veya işte erik armut ağaçları gibi değildir. Altında gölgelenmeye çalışırsın. Yani kafanı korusun, kolların yanar güneşten. İşte Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, yani adam gelir, bir ağaç bulur, onun altında gölgelenir. Bir gölge bulmuş, kendini rahata koymuş. فَطَّجَعَ فِي ظِلِّهَا وَقَدْ اَيْسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ. Ve ümidini kesmiş bir durumda. فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَٰلِكْ اِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ. Bir de bakar ki deve yanında durmuş, dikiliyor. Yani bir kaldırıyor kafasını, o deve gelmiş. Nasıl olur arkadaşlar? Değil mi yani? Dünyayı ona vermişsin gibi o adam sevinir. فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا. Hemen diyor Aleyhisselatü Vesselam, o ne yapar? Ağacın dibinde, devesinin hemen yularından tutar, uçar hemen böyle, değil mi? Bir daha bırakmaz onu. Suyu, yemeği, her şeyi onun üzerinde. ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ. Sonra bu adamı sevinmekten dolayı, aşırı sevinçli olmasından dolayı şöyle der: Allahümme ente abdi ve ene rabbuk. Adam sevinmiş, aklı başından gitmiş. Diyor ki, Allahümme ente abdi. Allah'ım sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim. Şaşırıyor sevinçten, dili dolanıyor. Normalde bunu söyleyen, normalde bu söz nedir arkadaşlar? Bu söz küfürdür. Küfürdür bu söz değil mi? Küfürdür. Bu söz küfürdür. Ancak söyleyen kişi kafir olur mu? Söyleyen kişinin niyetine bağlı. Böyle bir adamsa kafir olmaz. Ama vahdeti vücutçuysa ya'buduni ve a'buduhu şiirlerde diyor ya İbn Arabiler ve onun taifesi. Ben ona ibadet ediyorum, o da bana ibadet ediyor. Ahmeduhu ve yahmiduni. Ben ona hamd ediyorum, o da bana hamd ediyor. Yani ne ben bilirim, ne o da ne bilir diyor. Hangimizin Rab olduğunu, hangimizin kul olduğunu. Bu küfür. Bunda bir fark yok. Tamam mı? İbn Arabi böyle söylüyor. Kitaplarında böyle yazıyor. Bu adam devesini bulmuş, dili karışmış. Diyor ki Allahümme ente abdi ve ene rabbuk. Akta'a min şiddetil ferah. Yani burada anlayacağımız ne arkadaşlar? Yani tövbe o kadar güzel bir şey ki, tövbe o kadar mükemmel bir şey ki, Rab Teala Allah Azze ve Celle öyle mutlu oluyor, öyle seviniyor ki aynı bu örnekte olduğu gibi. Hemen diğer hadise geçiyoruz arkadaşlar. An Ebi Musa Abdullah ibn Kays el-Eş'ari radıyallahu anh Ali Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. Allah Teala gece günah işleyen kimsenin günahını affetmek için ne yapar? Pardon, gündüz günah işleyen kimsenin günahını affetmek için gece elini açar diyor Allah Resulü aleyhisselam. Allah Teala elini açar. Desek ki nasıl açar? Ne dersiniz? Birisi desek ki nasıl açar? Nasıl açar elini desek? Eli nasıl olur desek? Nasıl olur da elini açar desek? Bu sorulmaz. Allah hakkında böyle bir soru sorulmaz. Keyfiyetini çünkü Allah Teala bize bildirmemiş. Keyfiyetini bildirmediğine göre yeryüzünde Allah Teala'ya benzeyen bir şey olmadığına ve ona bakarak Allah Teala'yı anlayacağımız bir şey mümkün olmadığına göre keyfiyeti hakkında ne yaparız? Susarız. Deriz bunu bilmiyoruz. Bunu soramaz. Nasıl diyemez? Nasıl elini açıyor bilmiyoruz. وَيَفْسُتُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلَى الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبَ. Ve gece günah işleyenin tevbesini kabul etmek için gündüz elini ne yapar Allah Teala? Açar. Bu hadiste ne var? Ne anlıyorsunuz arkadaşlar? Bir, Allah Teala'nın ne sıfatı vardır? Eli vardır. El sıfatı vardır. Ve Allah Teala bu elini ne yapar? Açar. Kimse kalkıp demesin hocam sen Allah Teala'ya nasıl olur da kemiklerden oluşan, damarlardan oluşan, üzerinde kıllar, tüyler olan, derisi olan, kırışmış derisi olan bir el ispat ediyorsun. Diyebilir mi bunu? Peygamber'e böyle bir şey diyebilir mi? Diyemez. Biz diyoruz ki Allah Teala'nın eli vardır ama nasıl? Bilmiyoruz. Kimin aklına Allah Teala'nın eli vardır dedikten sonra bunu duyunca İnsanın eli geliyorsa o kişinin aklında ne vardır arkadaşlar? Sorun vardır, bozukluk var. Neden? Neden? Çünkü bu tür sıfatlar kendisine izafe edilen şeylere göre mana kazanmalı. Değil mi? Öyle değil mi? Yani insanın eli, tavşanın eli, kedinin eli, filin eli, değil mi? Domuzun eli gibi ifadelerde her bir el birbirinden farklı değil mi? Kimse demiyor Ahmet'e diyoruz ki Ahmet senin elin var filin de eli var. Ahmet kalkıp bize kızabilir mi? Sen beni file benzettin. Diyebilir mi? Diyemez. Çünkü neden? O da biliyor ki filin eli ayrı, Ahmet'in eli ayrı. O yüzden kimse de kalkıp Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu hadislerine ashabının bunlara böyle inanmasına ve ehl-i sünnet vel cemaat alimlerinin kitaplarına bunları bu şekilde yazmasına bahaneler arayarak bunları tahrif etmesin. Elinizdeki tercümede bile ne yazıyor? Okuyun. Rahmet eli. Ne demek rahmet eli? Yani ne orası ne burası. Allah Teala'nın rahmeti ayrı bir şey. Sıfat olarak ayrı bir sıfat. El sıfatı ayrı bir sıfat. Allah Teala ne diyeceğini bilmiyor muydu da sen onu o şekilde tercüme ederken onu rahmet olarak ne yapıyorsun? Söylüyorsun. Allah Teala rahmet demek isteseydi orayı ne derdi? Rahmet derdi yani. Rahmet isteseydi rahmet derdi. Başka ne fayda çıkarıyoruz bu hadisten arkadaşlar? Bakın gece günah işleyenin tövbesini kabul etmek için Allah Teala gündüz elini açar diyor. Yani arada bir müddet var, mesafe var. Yani kul o anda belki tövbe etmemiş olabilir. Yani burada deniyor ki kula, yani ümitsiz olma ey kul. Daha vaktin var. Akşam işlemiş olabilirsin, yatmış uyumuş olabilirsin. Sabah kalktığında da ne yapabilirsin? Tövbe edebilirsin. Et, tövbe et yani. Sana bak bir yolu gösteriyor Aleyhisselatü Vesselam. Ya Allah'ım çok vakit geçti, o şeytan böyle bazen şey yapabilir insana. Gevşeklik verebilir. Ama öyle değil arkadaşlar. Allah Teala elini açar. Gece günah işleyenin tövbesini kabul etmek için Allah Teala gündüz elini açar. Gündüz günah işleyenin tövbesini kabul etmek için gece elini açar. Ve bu böyle ne zamana kadar devam eder? Hatta tatlu aşşemsu min magribiha. Güneş batıdan doğuncaya dek. Tövbenin şartı. Beşinci şartı. Hemen diğer adresine geçiyoruz. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men tâbe kable en tatlu'a şemsu min magribiha tâballahu aleyhi. Ravahu Muslim. Kim güneş batıdan doğmadan önce tövbe ederse Allah Teala onun tövbesini ne yapar? Kabul eder. Yani tövbenin müddeti o kadar arkadaşlar. O zaman belki insan görecek. Firavun hır hır yaptı boğazı. Ruhu boğazına geldi. El-an dedi. El-ana. Ben de şu an dedi, yani ne yaptım? Musa'nın ilahına iman ettim. Ama ondan kabul olmadı. Onun için kul bir an önce tövbeye yönelmeli, tövbe etmeli. Ve an Abdirrahman, Abdullah ibn Umar ibn Khattab radıyallahu anh, anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal, inna Allah azze ve cel yakbalu tövbetel abdi ma lam yugargir. Allah Teala kulunun tövbesini hır hır yapmadan, boğazı hır hır diye gırıldamadan, ses çıkarmadan ne yapar? Kabul eder. Yani ruh boğaza gelmeden, gelinceye kadar, gelinceye dek ne yapmaz? Tövbe kapısını kapatmaz. Alimlere soruyorlar, bir adam kanser olmuş, bir adam felç geçirmiş, bir adam trafik kazası geçirmiş, başına musibet gelmiş. İşlediği günahlar var. Bu adam bu yapmış olduğu, bu başına gelmiş olan musibetten sonra tövbe etmeli mi? Kabul olur mu? Ne diyor alimler? Elbette. Onun, yani siz cevabını verin. Dedik ki tövbenin şartı 5'tir. 5'in şartı nedir? Vakit. O adamın vakti henüz dolmamış. Yani tövbe edebilir. Tövbe edeceği fırsatı var. Böyle bir ki başına bir musibet gelse bile. Hemen diğer hadise geçiyoruz. Ve an Zir İbni Hubeyşin kal, eteytu Safvan İbni Assal radıyallahu anh, es'eluhu anil mesih alel huffeyn. Sahabeden Safvan İbni Assal'a bu zat geliyor. Zir bin Hubeyş. Mesler üzerine mesh etmekle ilgili soru soracak. Yani ta sahabe döneminden başlıyor arkadaşlar. İlim için yolculuğa çıkmak. Mısır'a giden var. Medine'den kalkıp. Geliyor Mısır'da. Diyor ki sen benim şu duyduğum hadisten de duydun mu peygamberden? Diyor duydum. Geri dönüyor. Geri dönüyor adam. Ya inseydin biraz dursaydın, o kadar uzak yoldan geldin. Yok diyor, bunu sormak için geldim sana. Ayşe radıyallahu anha her sene hac olduğu zaman uzaktan gelen sahabelerle ne yaparmış? Hadisleri sorarmış, sınarmış. Hafızasında duruyor mu hala? Mesela bu sene geldi. İnnemel amalu bin niyyat. Ameller niyetlere göre de hadisini sordu diyelim mesela. Örnek vermek gerekirse. Seneye geldi mesela. Hadis ehli böyle. Aynı raviyi yıllarca intihar ederlermiş. 10 sene sonra yine soruyor. Ya sen şöyle bir hadis rivayet ediyordun. Nasıldı o? Aa işte ya unuttum falan. Ha, artık onu ondan ne yapmıyorlar? Rivayet almıyorlar. İşte bu zat da gelmiş Safvan İbni Aslan radıyallahu anh'a soru soracak. Fekale mâ câ ebike yâzir. Safvan soruyor bu adama. Diyor ki sen niye geldin? Diyor ki iptiga el ilm. İlim için geldim. İlim öğrenmek için geldim. Sormak için geldim. فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. Ona bir müjde veriyor. Melekler ilim talebesinin yapmış olduğu bu göreve hoşnutluklarını göstermek için kanatlarını ne yapar? Yere indirir. Yere koyar yani. Onun karşısında ne yaparlar? Saygı duyarlar. Şimdi sizler ilim talep ediyorsunuz. Bizler ilim talep etmeye çalışıyoruz. meleklerin bizler için kanatlarını koyduğuna hissediyor muyuz, görüyor muyuz? Hayır. Ama bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? İman ediyoruz. Çünkü bunu bize bu şekilde ne yapmış? Bu sahabe haber vermiş. Ve bu gaybla ilgili olan bir haber. Merfu hükmü var bunda. Bunun yani peygamberden alınmış. Kim kabul edilir bu? Diğer hadislerde de geliyor. Hatta denizdeki balık bile ilim talebesine istiğfar eder. Yani mağfiret talep eder. Allah'ım bunun günahını ört diye. Denizdeki balık ya. Milyonlarca balık var düşünün. Hatta hitanu fil bahr. Denizdeki balık bile ilim talebesine istiğfar ediyor. İlim talep etmek onun için zor arkadaşlar. Herkes ilim talebesi olamaz yani. Şeytan önüne geçmeli. Engel olmalı ki o kişiyi bu hayırdan, bu sevaptan mahrum bıraksın. Aleyhissalatü vesselam ne diyor? Fadlul alimi alel amidi kefadlil kameri leyletel bedri ala sairin nucum. Alim olan kimsenin, abid olan, ibadet eden kimseye olan üstünlüğü neyin neye olan üstünlüğü gibidir? Kefadlil kameri leyletel bedri ala sairin nucum. Dolunay gecesi, dolunayın diğer yıldızlar olan üstünlüğü gibi, apaçık bariz olduğu gibi alimin de abide olan üstünlüğü böyledir. Yani örneklere bakın. Bunun örnekleri kim veriyor? Aleyhisselatü Vesselam veriyor. Kim bir yol edinir ve o yol ile, o yolda ilim talep ederse Allah-u Teala o yolla o kimseye ne yapar? Cenneti giden yolu kolaylaştırır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yine men yuridillahu bi hayran, Allah kimin hayrını istiyorsa yufakkihu fiddin, onu dinde fakih kılar. Dinini fakih kılar, dinini anlayanlardan eyler. Yani ilim talep etmek öyle kolay bir iş değil arkadaşlar. Gayret, çaba, azim, süreklilik, mücadele, devamlılık, şeytanla boğuşma, yılmama, bunların hepsini toplaması lazım kimsenin, insanın kendinde ki. Onun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bakın birçok ayet-i kerimede ilimle alakalı ne yapıyor? Ayetler işaret ediyor, sözlerde bulunuyor. يَرْفَعُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ. Allah Teala kimlerin derecelerini yükseltmiştir sizden? İman edenlerin ve ilim sahiplerinin. İman eden ve ilim sahipleri diyor. Bu zat soruyor, diyor ki فَقُلْتُ اِنَّهُ قَدْ حَكَّ فِي صَدْرِي الْمَسْعُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْغَائِتِ وَالْبَوْلِ. Benim diyor göğsüm daraldı. Yani beni rahatsız etti tam Türkçesiyle. İdrardan, küçük abdestten ve büyük abdestten sonra çoraplara nasıl mesh olur? Yani veya mesler üzerine nasıl mesh ederiz? Çünkü ayette Allah Teala ne diyor? يَا يُلَّذِينَ آمَنُوا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ. Namaza kalktığınız zaman işte yıkayın. Nereye kadar? Ayaklarınızı bileklerinize kadar, bilek kemiklerinize kadar yıkayın ayette. Şimdi sahabe bu ayet var. Bu ayeti biliyor. Bu sahabeye sormaya gelen kimse diyor ki böyle bir ayet var. Ayak yıkanacak. Tuvalete girdik, çıktık, büyük abdest yaptık, küçük abdest yaptık. Nasıl olur da mesler üzerine mes, çoraplar üzerine mes ederiz? Yıkamamız lazım değil mi? Namaz kılacağız şimdi. Ayet böyle diyor. Bu diyor benim ne oldu? Kalbimde böyle bir daralmaya sebep oldu. Yani düşünüyor adam. Keşke bizlerin de kalbini daraltan şeyler böyle meseleler olsa. Öyle değil mi? Ama genelde bizim kalbimizi daraltan meseleler gelecekle alakalı kaygılar, çoluk çocuğa duyulan kaygılar. Ama kimse imanla alakalı, amellerle alakalı kaygı duymuyor demeyelim ama duymuyor gibi az. وَكُنْتَمْرَأً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ فَجِئْتُ أَسْأَلُكَ. Diyor, sen diyor peygamberin ashabındansın. Bir edep var arkadaşlar, bir ahlak var. Peygamberin sahabesi ona gelip soruyor. هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ فِي ذَٰلِكَ شَيْئًا. Bununla ilgili bir şey duydun mu? Ey Safvan, bana söyle, anlat, aktar, öğret. Şu kalbindeki, göğsündeki daraltıyı şöyle bir ferahlat. Olur mu olmaz mı şümez? Kâle nâm. Hemen Saffan sıkıntıyı gideriyor. Neyle gideriyor? Kafasından attığı şeyle değil. İlimle arkadaşlar. El-ilmu mâ kâlellâhu ve kâle rasûluhu. İlim nedir? Allah buyurdu, şöyle buyurdu. Resulü şöyle buyurdu. Ve kâle sahâbetu. Sahâbeler şöyle dedi. Bunun dışındaki şeyler ilim değildir, felsefedir. Böyle olur, şöyle olur. Bana göre, sana göre, şuna göre. Diyor ki, kâne ye'murûnâ izâ kunnâ seferan ev musafirîn en lâ nenzi'a hifâfenâ thelâsete eyyâmin ve leyâlihinne illâ min cenâbâ. Cenâbet hariç, cünüp olmamız hariç, seferdeyken üç gün, üç gece bizlere mestlerimizi çıkarmamayı ne yapardı? Emrederdi. Yani seferdeyken mestin süresi üç gündür. Üç gün, üç gecedir. Ama kişi olur da cenabet olursa, kadın olur da hayız olup temizlenirse, yani ve hayız olursa ne olacak? Mesti çıkaracak, ayağından çıkacak. Temizlenince yeniden giyecek. Tamam. Lakin min gâitin ve bevlin ve nevmin. Ama diyor, gâita yani büyük abdest, bevl, küçük abdest, idrar ve nevm. Uykudan ne yoktu? Bir zararı yoktu. Yani bunlar mesleri bozmuyordu. Meslere devam ediliyordu. Yani sen seferdesin, akşam çoraplarında uyudun, sabah kalkıp çoraplarına mes etmeye devam edebilirsin. Şimdi bazıları duyabilir, niye bilir? Yani nereden çıktı? Çorap da yeni mi o çıktı? Hadi mesleri biliyoruz. Şurada İstanbul'da, Fatih'te, Eyüp'te satılıyor deri, kalın. Bıraktığın zaman yerde dimdik duruyor diyebilir. Ama Aleyhisselatü Vesselam'ın meslerden farklı olarak bir de hadislerde geliyor, Ebu Davud'da geliyor. Hatta Ebu Davud orada çorapların üzerine mes eden sahabelerin adlarını da sayıyor. Aleyhisselatü Vesselam çoraplarına da ne yapmıştır? Mes etmiştir. فَقُلْتُ هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ فِي الْهَوَى شَيْئًا. Şimdi soruyor, peki diyor, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgiyle alakalı, gönül bağlamayla alakalı bir şey zikrettiğini hatırlıyor musun? Yani madem geldik, bir şey sorduk, ilminden istifade edelim. Direkt Peygamber'den zaten bize naklediyorsun, anlatıyorsun. قَالَ نَعَمْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي سَفَرْ. Evet, Peygamber'le bir seferdeydik. فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ اِذْ نَادَهُ اَعْرَابِيٌّ بِسَوْتٍ لَهُ جَهُورِي. O arada bir tane Arap geldi, bedevi adam geldi, Peygamber'e yüksek sesle bağırdı. Ya Muhammed! Araplar böyle sesleniyormuş Peygamber Aleyhisselam'a. Tabi bu yasak. Ya eyyüllezine amenu la terfavu asfâtekum favka savtin nebi ve la teşehu lehu bil kavl kecehri ba'dukum li ba'd. Ey iman edenler! Sesinizi onun sesinin üzerine yükseltmeyin. Birbirinize seslendiğiniz gibi ona seslenmeyin. Şimdi biz birbirimize sesleniyoruz. Ali, Ahmet, bakar mısın? Değil mi? Bu bedevi. Bu ahlakı almamış, görmemiş. Gelmiş, bağırıyor Peygamber Aleyhisselam'a. Ya Muhammed! Hadislere geçiyor. Ya Muhammed! Sesleniyor Aleyhisselam'a. Tabi Aleyhisselatü Vesselam arkadaşlar hikmet sahibi. Yumuşak huylu. Güzel huylu. Demiyor, ya sen ne diyorsun kardeşim? Sen kimsin? Alın şunu götürün. Bir adam edin, öyle getirin. Diyor, bedevi. Hani caminin köşesinde işeyen adam gibi. Sahabe kalkıp onu dövmeye gidiyor. Bırakın diyor, bırakın. Önce bir yapsın bakalım. Tuvaletini yapmasını, bitirmesini bekliyor Aleyhisselatü Vesselam. Bitirsin. Zarar vermiyor. Çünkü birden kesse zarar verecek. Midesine, idrar yollarına, mesanesine. Başlamış. Bitiriyor. Diyor ki, gidin diyor onun yaptığı yere bir tane kovaya su dökün. Bu kadar bitti. Şimdi bu adam bağırıyor Aleyhisselatü Vesselam'a. Ya Muhammed! Ya Muhammed! Aleyhisselatü Vesselam. Sahabe diyor ki, فَاَجَابَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ نَحْوَنْ مِنْ صَوْتِهِ. O da diyor, Peygamberimiz de araba, o bedeviye yani, çöl adamına, onun gibi cevap verdi. Yani sesli bir şekilde. O bağırıyor ona. O da sesli bir şekilde. Kim de bağırıyor Aleyhisselatü Vesselam? Ha umu! Ha umu! Bağırıyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani buradayım, tamam, gel tarzında. فَقُلْتُ لَهُ. Bu sahabe de diyor ki, ben diyor olanları hayretle izliyorum, yani görüyorum. Diyorum ki, وَيْحَقْ اُغْضُدْ مِنْ صَوْتِكْ. Ya sen ne yapıyorsun? Yazıklar olsun sana, sesini kıs. Amellerin boşa gidecek, saçını yükseltiyorsun. Arap da diyor ki, فَاِنَّكَ اِنْدَنْ نَب۪ي sallallahu aleyhi ve sellem. Sen peygamberin yanındasın yani, kiminle konuşuyorsun? Edepli ol, ahlaklı ol. Fakat nuhite an hada. Sen böyle bağırmaktan nehyolunmuşsun. Ayet inmiş. Sesinizi yükseltmeyin denmiş. Tabi bedevi adam anlamaz yani. Diyor ki vallahi la ağdud. Vallahi la ağdud. Ne yapmayacağım? Sesimi kısmayacağım. Yapmayacağım diyor yani. Benim ahlakım, huyum bu. Güreşkar. Onun için sahabeler diyor ki dışarıdan böyle birisinin gelip soru sorması hoşumuza giderdi. Niye? Çünkü sahabelere soru sormaları yasak. Öyle, kurcalamak yok. Bu böyle olsa olmalı değil, yok. Geldi mi bir ayet? Geldi mi bir hadis? Bitti. Allah sana bundan haber veriyor mu? Daha sorma, bitti. Sahabeler onun için dışarıdan gelenin soru sorması hoşumuza giderdi diyor. Öğreniyorlar bir şeyler. Din de öyle arkadaşlar. Bize geldi şekliyle iman edeceğiz. Kurcalamak, deşmek ama öyle demek yok. قال الأعرابي Arap diyor ki bu çöl adamı bedevi المرء يحب القوم ولما يلحق بهم Ey peygamber Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir adam var ki birilerini seviyor yani ashabı seviyor, seni seviyor ama sizler gibi de ameli yok. Sizlere yetişecek durumda da değil. Belli, durumu belli. Durumu belli yani. Aleyhissalatü vesselam diyor ki ona قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة Kişi kıyamet günü sevdiğiyle beraber diyor. Ona bir müjde veriyor. Ve kendinden sonra gelenlere. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة أرضه أو يسير الراكب في أرضه 40 أو 70 عاما Aleyhisselatü Vesselam devamla zikretmeye, hadisle söylemeye devam ediyor ki, bu sahabe de bunu naklediyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, batıda bir şey var, kapı var. Bu kapının eni 40 yıl ya da 70 yıl. Yani yürüyen, dev üstüne giden bir insanın 40 ya da 70 yılda varabileceği genişlikte bir kapı. Kâle Süfyan ahadur ruvat. Bu hadis rivayet edenlerden bir tanesi de Süfyan diyor ki Kıbeleşşam. Bu kapı Şam tarafındadır. Halakahullahu Teala yevmel kıyameti Halakahullahu Teala yevme halakas semavati vel arda meftuhan littevbeti la yuglehu hatta tuttatlu aşşemsu min. Diyor ki Süfyan Allah bu Şam tarafında bir yerdedir bu kapı. Allah Teala yeri ve gökyüzünü yarattığında bu kapıyı tövbe için ne yaptı diyor? Açık bıraktı. Bu tövbe kapısı diyor. La yughlaqu hatta tatlu'a şemsu minhu. Güneş. Tamam mı? Oradan yani batıdan doğuncaya dek o kapı da ne yapmayacak? Kapanmayacak. Yani o kapı o kadar geniş. O kapı o kadar büyük bir kapı. Rabbim bizleri inşallah tövbe-i nasuh edenlerden eylesin. Tövbesinde sadık olanlardan eylesin. İnşallah bu hafta bu hadiste duralım. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfuruka ve etûbü ileyk.